0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach właśnie się rozpoczyna. Wieczorem w Warszawie msza i marsz przeciw przemocy po piątkowym zabójstwie w szkole. Premier Węgier spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. 12 tysięcy osób w ciągu 3 dni spotka się na rozpoczynającym się właśnie Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Wśród tematów jest rozwój energetyki, przedsiębiorczości czy nowoczesnych technologii. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, które z kongresowych wydarzeń może być dziś najważniejsze? No już za chwilę kongres otworzy debatę na temat społecznych wyzwań Unii Europejskiej z udziałem unijnych urzędników i przedstawicieli rządu. Dziś także Ministerstwo Energii ma pokazać politykę energetyczną Polski po konsultacjach społecznych. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podkreśla, że większa niż do tej pory będzie rola odnawialnych źródeł energii. Akcentujemy wzrost energii z odnawialnych źródeł. Wspieramy dość mocno prosumentów i tak zwane klastry energetyczne. Jest też planowana inwestycja w elektrownie jądrowe. Podstawą wciąż ma być jednak energia z węgla. Wśród gości kongresu są politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy czy naukowcy. Jak wyjaśnia organizator wydarzenia Wojciech Kuśpik, będą oni rozmawiać między innymi o gospodarce, ochronie środowiska, ale nie tylko. Cały trend związany z digitalizacją, z robotyzacją, automatyzacją gospodarki. Organizatorzy spodziewają się jutro obecności premiera Mateusza Morawieckiego, choć ta nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. A z Katowic Karol Tokarczyk. Z inicjatywy uczniów szkoły z warszawskiego Wawra o 18.30 odbędzie się msza w intencji przeciw przemocy. Po mszy spod kościoła do szkoły przejdzie marsz pod hasłem Stop Przemocy. W piątek w szkole podstawowej imienia Króla Maciusia w Warszawie jeden z uczniów zaatakował drugiego. Raniony nożem chłopiec zmarł. Podejrzany o zabójstwo 15-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Sprawę przekazano prokuraturze. Minister Sprawiedliwości poinformował, że badane są okoliczności tragedii oraz kwestia wniesienia noża na teren szkoły. Śledztwo jest prowadzone bardzo intensywnie, zapewnił. Rosyjski samolot pasażerski Suchoi Superjet 100, który wyleciał z Moskwy do Samary, zawrócił. Takie informacje podały media w Moskwie. Linie lotnicze Aeroflot nie potwierdziły jednak tej informacji. W ostatnich dniach według prasy anulowano kilkadziesiąt rejsów tego typu samolotów. Eksperci dziennika Komersant oceniają, że powodem są podwyższone środki bezpieczeństwa po tragedii z 5 maja, gdy podczas awaryjnego lądowania na Szeremietiewie w maszynie wybuchł pożar. Zginęło 41 osób. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini potwierdziła nieoficjalne informacje z Waszyngtonu, że amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo będzie dziś w Brukseli. Belgijska stolica to przystanek w jego podróży do Rosji. Pompeo chce rozmawiać w Brukseli na temat Iranu. Nie ma jednak na razie zaplanowanych żadnych spotkań z unijnymi politykami. Dziś w Brukseli jest comiesięczna narada ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Premier Viktor Orban spotka się dziś w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Będzie to pierwsza wizyta tego węgierskiego polityka w Białym Domu od ponad 20 lat. Grupa amerykańskich polityków z obu partii skrytykowała zaproszenie Orbana. Doradcy prezydenta Trumpa przedstawiają jego wizytę jako próbę ponownego zaangażowania Węgier. Premier Viktor Orban złożył wizytę w Waszyngtonie w 1998 roku, niedługo przed wstąpieniem Węgier do NATO. George Bush i Barack Obama nie zaprosili go do Białego Domu. W 2005 roku zaproszenie takie otrzymał ówczesny premier, nominowany przez socjalistów Ferenc Gyurcsany. Dziś Viktor Orban zostanie przyjęty przez Donalda Trumpa w gabinecie owalnym. W programie przewidziano także rozmowy delegacji obu krajów. Zgodnie z planem Viktor Orban spędzi w Białym Domu 50 minut. Przywódcy USA i Węgier nie będą mieć wspólnej konferencji prasowej. W liście skierowanym do prezydenta Trumpa kierujący Senacką Komisją Spraw Zagranicznych republikanin Jim Risch i demokrata Bob Menendez skrytykowali premiera Orbana za odchodzenie od zasad demokracji i zbyt bliskie związki z Moskwą. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Elliot Engel wezwał nawet do odwołania wizyty. Przedstawiciele administracji argumentują jednak, że jest to część strategii, która ma odwrócić tendencję dryfowania Budapesztu w kierunku bliższych relacji z Rosją i Chinami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

yellow sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay? Sunshine, Bruce Springsteen. Cała płyta w czerwcu, a ta piosenka prosto z listy przebojów. Nasza strona polskieradio.pl/trójka. 12 minut po godzinie 10 pora na płytę tygodnia. Powiedziałem, że ogromnie się cieszę, ale w sumie to smutna sprawa, bo The Cranberries in the End to już jest finał, pożegnanie. Więcej nie będzie. Szczęśliwie Dolores zdążyła nagrać wokale, a panowie z zespołu dograli muzykę, znaczy dograli po prostu całą resztę. No i mamy nową płytę. 26 kwietnia to była premiera tego albumu In The End. Ostatni studyjny album zespołu The Cranberries. I nie ma tutaj właściwie żadnej ściemy. To jest 11 utworów świetnych. Na koniec bardzo smutny i przejmujący tytułowy, no ale wcześniej All Over Now już był na liście przebojów i Wake Me When It's Over to właśnie teraz z listy. Mamy takie płyty dla Państwa, 71335, proszę pisać. Persist. Catch Me If You Can, jeden z tytułów na tej płycie. Dolores O'Riordan, zespół Cranberries, In The End, nowa, ostatnia pożegnalna płyta. Niektóre wiadomości brzmią nieprawdopodobnie. W przeddzień swojej śmierci, 14 stycznia 2018 roku, Dolores wysłała mailem do Noela demo 11 utworów. Dwa miesiące później chłopaki wzięli się do roboty, no i mamy tę płytę. To nasza płyta tygodnia, The Cranberries In The End. Dzisiaj dla pani Moniki do Żywca i dla pana Bogdana do Legnicy. 17 po 10. Pet Shop Boys, Forgotten Child, zapowiedzi nowej płyty zespołu. Na sobotę moimi gośćmi w studiu byli Mika Urbaniak i Victor Davis. Nagrali moim zdaniem bardzo ciekawy album. No a na tej płycie między innymi taki utwór. Ciepiano dobranoc, mówi do ciotki. Dziewczynie niezgodzie przyszło zemrzeć. Na piecu gdzieś mieszkają plotki. Wychodzą na świat, gdy chce im się pić.

A to taki ładny młody blues, In Your Wildest Dream. Ładne wspomnienie. Dokładnie 10:30. Twój głos pod oknem. Podobna do owada, rośnie przyczajona, kuli się pod spojrzenie, od dotknięcia kona. Mimoza, mimoza, mimoza. Manam. Listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Słuchaczka napisała, że na takie zimno za oknem najlepszy jest Coldplay, ale ja wybieram gorący Coldplay. Moje wakacje 2011 roku na Korsyce. A zaraz potem Jamie Callum i zapowiedź jego nowej płyty. Something you earn. Restless and hungry for future stories of days where we all live our lives in the grays and the hymns of your heroes afraid. Don't lose your memories premature. True what they say about love and affection, I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. Drink, drinking it all of the sun. Shine, reminding ourselves that there's no time to wander around in the cold. Pain, pain is just part of your day. So suck it up, learn how to play. And down your first pint of the sunshine story. It's true. If it's all over now, baby blue, did you listen when I told you to? Live out your life in a blaze of glory. If it's true what they say about learning to love her, I'll open my eyes to a dawn that is flowing with, flowing with, flowing with. Drink, drinking it all of the sun. Shine, reminding ourselves that there's no time to wander. Drinking it all of the sun shine, reminding ourselves that there's no time to wander around in the cold, the cold. Pain, pain is just part of the day. So suck it up, Jamie Callum, jego nowa płyta zatytułowana Toller pojawi się na rynku 7 czerwca. Patrzę sobie na zestaw, to właściwie 8 krótkich piosenek i dwie trochę dłuższe i to chyba będą moje ulubione. Life is Grey oraz The Age of Anxiety. 7 czerwca nowa płyta Jamie'ego Callama Toller, a ta piosenka zatytułowana Drink w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. To jeszcze, aha, taki króciak, bo pomyślałem sobie, że Marcelowi muszę podpowiedzieć takie piosenki, które mają dwie minutki i trochę. To może T-Rex? Hey, hey, hey. właśnie z wyciszeniem to nawet niecałe dwie minuty. Solid Gold, Easy Action to zespół T-Rex za kwadrans 11. Fajny film. W kinach możemy już zobaczyć wyróżniony główną nagrodą w konkursie polskich filmów fabularnych festiwalu Off Camera nowy film Jacka Borcucha Słodki koniec dnia. Wcześniej na festiwalu Sundance w Stanach Zjednoczonych doceniono główną rolę Krystyny Jandy. W roli jej córki zobaczymy na ekranie Kasię Smutniak, od lat już wielką gwiazdę włoskiego kina. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Gdy rozmawialiśmy ostatni raz, a było to przy okazji premiery filmu Paolo Sorrentino Oni, no tak bardzo jeszcze ostrożnie mówiłaś o tym, jaki to jest odważny ten film Jacka Borcucha. Później obejrzałaś gotowy, zmontowany. Pierwsze wrażenie, jakie było? Tak, jak ja go oglądam, generalnie mam problem oglądania siebie na ekranie. I tu się właśnie bardzo dziwna rzecz stała, bo byłam tak zaaferowana chyba tą historią, tym filmem, który mnie zaskoczył, że w ogóle o tym zapomniałam, jak ten film został zmontowany, jak on wygląda, jak się kończy, jak się toczy, ile tam jest wątków, jak on jest delikatnie opowiedziany, taki wręcz intymny. No i ponoć ty sama też chciałaś być raczej bohaterką tego drugiego planu. Tak, niektóre role to się wybiera, bo może właśnie ta rola jest interesująca, nowa, inna, a niektóre projekty wybiera się, czy w moim przypadku tak jest, że po prostu warto być częścią wizji, tej wizji i tego listu właśnie. I jak przeczytałam ten scenariusz, ja byłam naprawdę zszokowana. Ja siedziałam, przeczytałam, byłam w domu i bardzo mi długo zajęło, żeby dojść do siebie. Zastanawiałam się, czy ja go rozumiem, ale pierwsza myśl to, że to jest naprawdę niesamowicie odważny punkt widzenia. Miałaś okazję obserwować to premierowe przyjęcie filmu, mam na myśli tę premierę światową, czyli festiwal Sundance, to było w styczniu, czyli już kilka miesięcy temu. Jak film przyjęli Amerykanie, no i goście festiwalu, bo tam też są przecież ludzie z całego świata. Tak, tam byli ludzie z całego świata i właśnie te takie pogawędki popremierowe, gdzie było ich dużo, bo to jest taki festiwal, który pozwala daje ten czas na rozmowę po seansie. To było bardzo ciekawe. To było niesamowicie silne, bo Europejczycy przeżywali to w sposób inny i Amerykanie w sposób inny. Europejczycy bardzo intymnie, a Amerykanie nawet wręcz z taką niedowiarą, w sensie z takim zaskoczeniem. Że aż takie mamy to problemy, tak? Chyba dylematy. Ale film został zrozumiany, bo to był właśnie może to, czego się obawialiśmy, że mógłby być ryzyko jakiejś dwuznaczności czy niezrozumienia i byliśmy niesamowicie ciekawi, jak on będzie przyjęty w Polsce. I w Polsce też mieliśmy możliwość na festiwalu w Krakowie spotkać się z publicznością i... I odebrać nagrodę. No i odebrać nagrodę i to było fantastyczne. I wydaje mi się, że właśnie ten intymny język, ta delikatność, ta elegancja też, z jaką Jacek podchodzi do pewnej tematyki w tym filmie, spowodowało to, że po seansie wychodzi się z wieloma pytaniami takimi intymnymi do samego siebie. To jest bardzo ciekawe. A jak jest z premierą włoską? Premiera włoska jeszcze musi się odbyć. To też będzie ciekawe przeżycie, bo rzeczywiście nasza historia odbywa się we Włoszech całkowicie i też jesteśmy niesamowicie, no jesteśmy ciekawi, jak to Włosi po prostu przyjmą. A jest jakiś plan, termin już konkretny? Nie, nie mamy jeszcze terminu, nie. Z Kasią Smutniak rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a polska premiera filmu Jacka Borcucha Słodki koniec dnia już za nami. Możemy właśnie oglądać go w naszych kinach. I tried to keep it light.